20 grudnia. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 5 grudnia jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jest śledztwo w sprawie wczorajszej katastrofy w Szczyrku. W zawalonym domu zginęło tam 8 osób. Sąd Najwyższy nie zgodził się na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego ze Szczytna. Po raz 87 na Manhattanie w Nowym Jorku rozbłysła bożonarodzeniowa choinka. Jeżeli faktycznie przyczyną katastrofy w Szczyrku było uszkodzenie gazociągu przez firmę budowlaną, to mamy do czynienia z ogromnym zaniedbaniem, tak mówił na antenie TVP Info Jerzy Markowski. Ekspert do spraw górnictwa przyznał, że przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac obowiązkiem jest zapoznanie się z dokumentacją przedstawiającą schemat instalacji gazowej. Proszę mi wierzyć, nie ma instalacji jakiejkolwiek w ziemi, która nie powinna być naniesiona na dokumentacji. I to dwa razy. Przed przystąpieniem do pracy oraz po zakończeniu pracy, czyli za montowaniu tej instalacji w tak zwanej dokumentacji powykonawczej. I to są święte dokumenty, bez których nie wolno robić w tej ziemi nic. Z kolei generał Ryszard Grosset, specjalista do spraw ochrony przeciwpożarowej, dodaje, że katastrofa, do jakiej doszło w Szczyrku, przypomina to, co wydarzyło się w Warszawie w 1979 roku, kiedy to wybuch gazu zniszczył budynek rotundy. Mnie się nasunęła taka analogia sprzed lat 40, kiedy uczestniczyłem w akcji ratowniczej po wybuchu w rotundzie PKO w Warszawie, gdzie była podobna sytuacja, gdzie na skutek pęknięcia zasuwy na instalacji przesyłowej gazu nieopodal rotundy, ten gaz przedostał się tam akurat tunelami telekomunikacyjnymi do podziemia rotundy, ale tutaj być może było bardzo podobnie. Policja już rozmawiała z przedstawicielami spółki Aquasystem, która prowadziła prace budowlane w pobliżu miejsca tragedii. Zarząd firmy zastrzegł, że jest zbyt wcześnie, by jednoznacznie określić bezpośrednią przyczynę tragedii, a także obarczać winą kogokolwiek i zaznaczył, że nadzór nad prowadzonymi pracami należał do generalnego wykonawcy. W szaflarach na Podhalu płonie hala magazynowa o powierzchni około 1200 m2. Na miejscu pracuje 30 zastępów straży pożarnej. Nikt nie został poszkodowany. Straż pożarna szacuje, że dogaszanie pogorzeliska może potrwać jeszcze kilka godzin. Sąd Najwyższy nie zgodził się na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego ze Szczytna i przywrócił go do pełnienia czynności służbowych. Sędziemu Andrzejowi Janowskiemu zarzucono, że bezprawnie pobierał zwrot kosztów dojazdu do pracy. Teraz Sąd Najwyższy rozpatrywał w tej sprawie zażalenie sędziego na uchwałę Sądu Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku o pociągnięcie go do odpowiedzialności. Szczycieński sędzia w maju 2009 roku otrzymał zgodę prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie na zamieszkanie w Iławie, czyli innej miejscowości niż siedziba sądu, w którym orzeka. Na tej podstawie w latach 2009-18 co miesiąc składał wnioski o zwrot poniesionych kosztów przejazdów na trasie Iława-Szczytno. Na początku października zeszłego roku prezes olsztyńskiego sądu nabrał wątpliwości co do rzetelności rozliczeń dokonywanych przez Andrzeja Janowskiego i cofnął mu zgodę na zamieszkiwanie w Iławie. Zwrócił się też do zastępcy rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Olsztynie o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. W ocenie rzecznika Andrzej Janowski miał uzyskać nienależnie ponad 42 tysiące złotych. W tej sprawie sędzia Janowski złożył obszerne wyjaśnienia, nie przyznał się do zarzucanego mu czynu. Jak poinformował rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski, postępowanie dyscyplinarne w tej sprawie będzie kontynuowane. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Po raz 87 w Rockefeller Center na Manhattanie rozbłysła bożonarodzeniowa choinka podczas ceremonii. Tacy artyści jak Gwen Stefani, John Bon Jovi czy gwiazdy musicali wystawionych na Broadwayu śpiewali świąteczne utwory. Do Nowego Jorku z tej okazji przyjechały tysiące turystów z całego świata. Przyjechaliśmy z Kanady, a nasi znajomi są z Kilkenny w Irlandii. Jestem w Ameryce pierwszy raz, jestem z Indii, mieszkam w Wietnamie. Atmosfera tu jest niesamowita, było fantastycznie. Podobają mi się ludzie, zabawa, światła, jest tak pięknie. Drzewko ma ponad 20 metrów wysokości, zamontowano na nim 50 tysięcy LED-owych lampek i gwiazdkę wykonaną z kryształów. W tym roku norweski świerk przyjechał do Nowego Jorku z sąsiadującego New Jersey. Na Manhattanie będzie można go oglądać do 17 stycznia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pogodnie, tylko na północy i północnym zachodzie zachmurzy się i może spaść deszcz. 1 stopień na południowym wschodzie, 4 w centrum, do 8 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

to nagranie zespołu Tęskno, duetu Tęskno, Mięsień, ale w wersji, którą przygotował duet Oxford Drama. I nie jest to tajemnicą, że zgodnie z zapowiedzią w naszym studiu goście. Skoro powiedziałam Oxford Drama, to powiem od razu B. Małgorzata Driańska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Marcin Mrówka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jest z nami oczywiście Misia Furtak. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jesteśmy w komplecie. Ja jestem przerażona osobiście. Nie faktem zobaczenia was, bo bardzo się cieszę, że mogę was gościć, ale faktem, że czas pomiędzy kolejnymi spotkaniami z Misią, a umówiłyśmy się co miesiąc, mija potwornie szybko. Coś takiego wymyśliłyśmy, co powoduje, że życie nam ucieka w takim tempie publikowania twoich remiksów, czy też remiksów z twojej płyty. Nie wiem, wydaje mi się, że spotkałyśmy się 2 tygodnie temu, no ale okazuje się, że mamy nową piosenkę i nowych remikserów. Zaczynamy od piosenki oryginalnej, ale wcześniej oczywiście chciałam też zapytać was o remiks zespołu Tęskno. Ja myślałam, że tutaj po prostu chodziło o to, żeby zdynamizować i zenergetyzować nasze specjalistki od melancholii i sentymentu, a tymczasem poza anteną ujawniły się ciekawe rzeczy, że jakiego rodzaju tutaj są zmiany, Marcin, gdybyś mógł opowiedzieć, i Małgosia oczywiście też. Na razie jesteśmy przy Tęskno, przypominam. Zmiany, które w sumie Michał Drozda zespołu Niemoc, jak usłyszał ten remix, rework, powiedział, zrobiliście dokładnie coś takiego, co my byśmy zrobili. Wzięliście utwór, dodaliście beat. Trochę tak było, ale trochę też tak nie było, bo dodaliśmy jeszcze trochę gosi wokali i gitarki. Gitar i bongosów. Sneaky Bongos. Sneaky Bongos. A ten twój głos, Małgosiu, to gdzie tam się pojawił? Zgodnie śpiewasz z dziewczynami, czy gdzieś jeszcze ukryta? Ja myślę, że w większości jestem wyczuwalna tak na słuchawkach. To znaczy się czasami dodaję dołu, czasami dodaję jakiejś harmonii. Jesteśmy fanami takich wokali, które... się nie kończą nigdy. Mają wszystkie góry i wszystkie doły. Tak. Ja, no, tak wyszło, że stwierdziłam, nie, no, robimy rework, to ja sobie pośpiewam do tego i później najwyżej coś zostawimy, coś usuniemy. Ale tam na końcu, na tym outro, to nie jesteście w większości też? Czy to są zmieszane wokale? Tak, ja tam zrobiłam trochę taki freaky moment przy mikrofonie, że to w sumie nas chyba Hania do tego zainspirowała, bo powiedziała, że jeszcze jak tak pracowaliśmy nad tym reworkiem i wysłaliśmy pierwszą wersję, to nam mówi, że tam może na końcu coś, dodajcie jeszcze więcej od siebie. I jednego wieczoru po prostu podłączyliśmy mikrofon i byłam taką typową wokalistką, co śpiewa i nie wie, kiedy skończyć. Na szczęście nie nagrywaliśmy na taśmę, więc Marcin później pociachał, trochę posuwał. Więcej mięśnia. Typowa wokalistka to jest takie zwierzę, tak? Przy mikrofonie, co jak się rozśpiewa, to nie kończy nigdy. No tak myślę chyba. To wy jesteście typowymi wokalistkami. Teraz jest pytanie do was obu, w sensie do i Małgorzaty, i do Misi. Furtek? Ja, ponieważ się sama nauczyłam, to jestem taką wokalistką, jaką umiem i jaką znam. I ja tak naprawdę nie wiem, co to znaczy, że się jest typową wokalistką, więc... Ja też w sumie ciężko mi powiedzieć, po prostu jak mówię typowa wokalistka, to przypomina mi się, jak Jarek Zagrodny, nasz perkusista oraz założyciel zespołu Bluszcz, po prostu kiedyś zobaczył mnie przy mikrofonie i mówi, że przypominasz mi taką wokalistkę na reklamie mikrofonów, gdzie jest bardzo wczuta, śpiewa do mikrofonu i trzyma ręce na słuchawkach i ma taką charakterystyczną pozę ekstazy, że może właśnie śpiewać. Więc to jest dla mnie typowa wokalistka. Czy taką jestem? No nie wiem, tak ciężko mi stwierdzić. No tak, nie jesteście. To jest taka forma, jak ktoś chce udawać wokalistkę, to tak właśnie robi. Przecież nie trzeba ani się tak marszczyć, ani trzymać koniecznie rękami słuchawek i tak dalej, i tak dalej. Za każdym razem zaczynamy prezentację nowej wersji twojego nagrania, Misia, od oczywiście posłuchania oryginału, ale także od takiego narysowania emocjonalnego planu i związku twojego z artystami, którzy tę nową wersję przygotowali. Więc co cię łączy z Marcinem i Małgorzatą? Skąd się wzięła ta relacja? Wiesz co, to jest bardzo piękna historia, bo ja po prostu się zakochałam w nich, bo gdzieś tam oczywiście znałam ich, ale zupełnie przez przypadek, właściwie przez Anię Pasić, zostałam chwilę dłużej na festiwalu Halfway, gdzie zespół Oxford Drama w tym roku występował. I ja ich zobaczyłam i ja się zakochałam i grali jej jest na koniec, w sensie na bisa i w ogóle się popłakałam i stwierdziłam, że to już w ogóle myślałam, że nie ma takich zespołów, a się okazuje, że są. Więc wiesz, no jakby miałam nadzieję, że coś nam się uda zrobić razem, a się okazało, że może nam się uda zrobić więcej nawet niż ten rework, więc, znaczy już nam się udało teraz zrobić więcej niż rework, więc plan maksimum, a jeszcze myślę, że będzie super maksimum. Więc czuję się bardzo związana z tym zespołem, bo to jest taki zespół, który ma sentyment do podobnego okresu, że tak powiem, w muzyce, co ja, a jednocześnie sam w pewnym sensie też realizuje taką muzykę, więc jest jednocześnie zespołem, który gra taki gatunek, do którego ma nostalgię, co jest może trochę schizofreniczne, ale znakomite i rzeczywiście super działa. A jaki to był utwór Je jest? Hysteric. Mm-hmm. No, tak, dobrze, wiadomo. Też bym się podłączyła pod przeżywanie tego nagrania, no ale teraz wracamy do roku 2019 i do wersji oryginalnej, nagranej przez Misię Furtek na płycie. Utwór nosi tytuł Pamięć i słuchamy go w skupieniu. Poproszę o skupienie. Raz, dwa, trzy, skupiamy się i słuchamy. Thank you. nagranie Pamięć Misi Furtek z płyty Co przyjdzie, która ukazała się na początku 2019 roku, 25 stycznia, a rok zamykamy słuchając nowych wersji, reworków, remiksów nagrań z tego utworu i dzisiaj słuchamy w towarzystwie Misi oryginału i Małgorzaty i Marcina, czyli duetu Oxford Drama. No i za chwilę zresztą posłuchamy właśnie efektu waszej pracy. Jakieś szczególne sentymenty wiążesz z tym konkretnym utworem? Czy zawsze miałam wrażenie, po posłuchaniu, może inaczej powiem, po posłuchaniu pierwszy raz twojej płyty, Pamięć mi zapadła w pamięć. To jest jedna z tych piosenek, które po prostu do mnie przygnęły po tych pierwszych słuchaniach. Czy dla ciebie to jest po prostu jedna z, czy może jakaś szczególna? Wiesz co, to na pewno jest szczególna piosenka, bo to jest jedna z tych piosenek, są trzy piosenki na płycie, których współautorem jest Olek Orłowski i to jest jedna z tych piosenek. I myśmy tę piosenkę napisali już dosyć dawno w takiej pierwotnej wersji i to jest jedna z nielicznych w ogóle piosenek w mojej historii pisania piosenek, gdzie ja najpierw napisałam tekst. I po tym tekście też to widać, bo on jest napisany tak równiutko rytmicznie, że prawie tam się średniówka zgadza, że on tak nie jest pisany prozą, czy że tam gdzieniegdzie się rymuje, tylko on jest napisany tak, że się czyta też sam jako bardzo równo napisany tekst. Więc w tym sensie jest bardzo specjalny dla mnie, bo ja bardzo rzadko tak piszę. I też jest to właśnie ważny taki jakiś tam znacznik w czasie, jako że ta piosenka była napisana właśnie z Olkiem razem, a tekst pamiętam dokładnie, kiedy pisałam, bo pisałam go w samochodzie w drodze z Wrocławia do Warszawy 1 stycznia, tylko teraz nie wiem, który to był stycznia, 14 albo chyba 15 roku, bo grałam Sylwestra we Wrocławiu i w samochodzie wracając jakoś mnie naszło i tak właśnie myślałam o upływie czasu i tak na wesoło 1 stycznia, wiecie jak to jest, podsumowania i tak dalej, więc jakby poszłam po całości. To prawie jak w dniu urodzin, to jest mniej więcej ten sam poziom emocji. No a co wy dostaliście? Bo poza tym, że znaliście oryginał, to od czego zaczęła się wasza praca? Teraz już kieruję się do Marcina i do Małgosi. Jak to wyglądało od waszej strony? I spotkanie z tym numerem i oczywiście potem pomysł na to, co z nim zrobić. W sumie to dostaliśmy 4 utwory od Misi i jakoś tak się złożyło, że pierwszy odpaliśmy Pamięć. Obiecałeś mi, że nie będziesz na mnie patrzył, pamiętasz? Patrzysz na Małgosię mówiąc. Ej. Gosia będzie weryfikować, tak, czy mówię prawdę. Dostaliśmy 4 numery i w sumie prawdopodobnie się, że tutaj zadziałał przypadek. Pewnie Pamięć był ostatni alfabetycznie, ale być może Finder u nas na komputerze wyświetlił go jako pierwszy, więc jako pierwszy go odpaliliśmy. I w sumie nie było potrzeby już odpalać koniec, bo wiedzieliśmy, że tak, to jest najbardziej Oxfordowy numer, jaki mogliśmy dostać do reworku, więc od razu się za niego zabraliśmy. I to było kilka tygodni z przerwami bardzo intensywnej pracy i robienia tego, co w sumie najbardziej lubimy robić w studio, czyli chachmęcenia do takiego stopnia, żeby była warstwa na warstwie i żeby ona goniła kolejną warstwę. I w sumie nie mieliśmy umiaru w tym, więc tylko dokładaliśmy kolejne instrumenty, kolejne wokale i w pewnym momencie po prostu musieliśmy powiedzieć stop. Ale to jest najtrudniejsze. No to ja wiem, zdaję sobie sprawę, zwłaszcza im bardziej zaawansowana technika, tym trudniej jest sobie odmówić tych kolejnych możliwości, ale to się różni jakoś szczególnie od waszej pracy przy numerach oryginalnych, bo z tego co pamiętam, to zawsze to właśnie jest rozmowa o przykładaniu i układaniu kolejnych warstw, więc czy odpowiedzialność jest innego rodzaju po prostu? Co jest... Czym się różni ta praca? Wydaje mi się, że czym się różni? Jakoś mam wrażenie, że telepatycznie wiedzieliśmy, że chcielibyśmy tutaj na przykład dodać bębny, więc była bardzo podobna sytuacja jak przy reworku Tęskno, ale nie wiem, tak wydaje mi się, że po prostu chcieliśmy dodać jakieś takie oxfordowe elementy. Ale czy się różniło jakoś? Marcin tutaj nie śpiewa, więc to się... Tak, to jest staremu. Nie ma różnicy. Ale testowaliśmy nowy grunt pod trzeci album, bo w sumie pierwszy raz bębny nagraliśmy sami, bo w poprzednich sytuacjach było tak, że albo ja nagrywałem bębny, w sensie realizowałem i grał Jarek Zagrodny, albo ja grałem na perkusji, a realizował Jakuba Kutera. Tutaj w sumie wszystko zrobiliśmy sami i sami też to zmiksowaliśmy, więc to jest... To jest właśnie takie testowanie trochę gruntu pod album numer 3, na ile możemy sobie pozwolić i trochę też rozwijanie swoich kompetencji w tym względzie, no bo jesteśmy trochę takimi control freakami, lubimy mieć jak największy proces twórczy we własnym zakresie, więc To jest taki test. Czy to cieszę się, że udało. Zamiast to powściągać jakoś i kontrolować, to dodajecie sobie kolejne pola, na których radzicie sobie sami. Już naprawdę sami potraficie zagrać na wszystkim i to zrealizować. Oczywiście żartuję. I też myślę, że muszę powiedzieć słuchaczom, Marcin, dlaczego powiedziałam do ciebie, żebyś na mnie nie patrzył, bo tak się umówiliśmy, że Marcinowi uda się patrzeć w stronę mikrofonu, a nie naturalnie schylać i odwracać do mnie, kiedy mówi, ale myślę, że to nie ma znaczenia. Patrz, gdzie chcesz i wtedy będziesz się czuł swobodnie. Hurra. Absolutnie uwalniam cię od kontrolowania, skoro kontrolujesz tyle rzeczy na etapie nagrywania, robienia muzyki, to tutaj czuj się swobodnie i patrz, w którą chcesz stronę ale patrzeć. Zaraz. Powiedziałem, że kontroluję. No, że masz kontrol, tendencję do bycia kontrol freakiem, tak? A, no to tak. To. No właśnie. Aspiracje. Aspiracje. A propos aspiracji, to teraz już stawiając kropkę, posłuchamy pamięci właśnie w tym reworku Oxford Drama, czyli raz jeszcze zapowiadając oficjalnie, Misia Furtak, pamięć Oxford Drama Rework. Yeah. Pamięć Misi Furtak, zremiksowana przez duet Oxford Drama. Posłuchaliśmy po raz pierwszy tak publicznie i wspólnie tego utworu w towarzystwie autorów remiksu, co przypominam, że wszyscy są naszymi gośćmi. I Misia, i duet Oxford Drama, Małgorzata i Marcin. No i teraz zrozumiałam. Jednak czasami warto posłuchać mądrych ludzi, którzy podpowiedzą, gdzie nasłuchiwać, gdzie wokale ewentualnie się rozciągają. Zaczęłam wychwytywać te elementy, czyli Gosię, obecność Gosi w utworze. No a poza tym tutaj bardzo też ciekawie, żałuję, że tego nie było widać. Słuchaliście, bo Marcin na przykład, no wiedząc, tak jak człowiek, który już widział film, tak, i wie, jak będą reagowali za chwilę widzowie, co ich spotka, tak mniej więcej autorzy słuchają piosenki, wiedząc, że za chwilę będzie jakieś uderzenie, gitara albo coś się pojawi. To fajne jest, ale myślę, że ludzie chyba tak nie mający kontaktu z muzyką mogą kompletnie mieć trudność z pojęciem, dlaczego zrobienie piosenki tyle trwa albo zajmuje tyle czasu. Czy wy już to zrozumieliście, zajmując się muzyką po dosyć długo? Czemu to tyle trwa? No bo... Ja chyba wiem. Dajesz. Ale nie wiem, czy to jest to, o co chodzi. Wydaje mi się, że dlatego, że jest jakaś taka naturalna tendencja u ludzi, żeby rozwijać się i żeby robić rzeczy lepiej, więc czasem wydaje się, że jak czegoś będzie więcej, to oczywiście prowadzi to do tego, że coś jest lepsze. Nie zawsze tak jest, co nie znaczy, że jeśli czegoś właśnie jest więcej i dłużej się na czymś pracuje, to będzie z kolei gorsze. Natomiast czasem te proste rozwiązania, te takie pierwotne instynkty, którymi się kierujemy, są faktycznie prowadzą nas właśnie w tym właściwym kierunku. Tutaj jednak właśnie postawiliśmy na taki bardziej maksymalizm. Natomiast ostatnio słyszałem taką wypowiedź bardzo uznanego reżysera dźwięku, Mike'a Pensado, który współpracował z największymi nazwiskami. On właśnie dawał rady młodym inżynierom dźwięku, jak pracować, jak miksować utwór, jak sprawić, żeby ten utwór nie był tylko dobry technicznie, ale również pełen emocji. I trochę wskazywał na to, żeby spróbować to zrozumieć, spróbować cofnąć się do pierwszych lat swojego życia, kiedy słyszało się pierwszy raz utwory, które faktycznie miały na nas największy wpływ, które sprawiły, że tak, chcemy zajmować się muzyką, albo tak, muzyka jest czymś, co mnie naprawdę interesuje i kręci. No i kiedy mieliśmy te 5, czy 6, czy 10 lat, no to nie zastanawialiśmy się nad tym, żeby okej, wokal w tym utworze jest jasny, albo to co jest pod tym werbem, czy tam są jakieś klapy, czy tam jest jakiś tambur. Nie, po prostu słuchaliśmy utwór jako całość i myślę, że może właśnie o to się rozchodzi, żeby... Jak brzmiał pytanie? Nie. Ale powiedziałeś, okazuje się, że to, co my tutaj gdzieś wymyśliliśmy na własną rękę, my, czyli ludzie, którzy czasami zajmują się muzyką, ale mają dzieci, bo nie wiem, czy wiecie, chyba wam już kiedyś mówiłam o tym, a na pewno mówiłam to na antenie, o wykorzystywaniu dzieci jako tak najprostsze sprawdzenie, czy piosenka działa. Kiedyś tak. Jakiś panel prowadziłam, tak, nawet tak. Były twoje dzieci, testowaliśmy dokładnie, piosenki. Dokładnie, moje dzieci tak, testowały tak. Wtedy cierpliwość wszystkich uczestników panelu, oby zachowały się okropnie, ale no, rzeczywiście było tak, że oni teraz już tego nie umieją robić, bo już są właśnie starsi, przekombinowani, za dużo słyszeli, ale jak mieli tą taką czystą umiejętność słuchania, to idealnie wskazywali, która piosenka z płyty ma szansę, aby być dobrym singlem, a która nie. Więc to też się właśnie odwołuje do tych takich pierwszych skojarzeń i rzeczy działających najsilniej, bez kombinowania intelektualnego. Wspominaliście tutaj po drodze o tej nowej płycie, która na jakim jest w ogóle etapie, mogło się ja tak jestem z lekka podekscytowana. To już jest etap pracy, tak? Skoro ekscytacja? Już bardzo zaawansowanej. Tak naprawdę jest cała tracklista już, ale z racji tego, że właśnie my nie lubimy kończyć utworów szybko i naszym guru jest Kevin Parker z zespołu Tame Impala, który jakby mógł to... Chyba nawet kiedyś, nie wiem, czy to nie było przy ostatniej płycie, już płyta miała lecieć, już miał być master i lecimy dalej i on nagle tak się wycofał i powiedział, ale słuchajcie, dajcie mi jeszcze trochę czasu, więc jakby to jest to, jak chcemy żyć w życiu. Znaczy się, no nie, chcielibyśmy być bardziej zdecydowani, ale tracklista już jest i teraz czeka nas polerowanie, szlifowanie i... Ale tracklista nie oznacza, że macie po prostu fajne tytuły, ale musicie dopisać piosenki, nie, tylko nie. Że to są prawdziwe piosenki, tak? Nie, i one nie, są już ułożone. Już są i cały czas tak naprawdę piszemy nowe, ale myślę, że jakieś już jakieś deadline, jakieś obietnice możecie złożyć, kiedy usłyszymy coś, podsłuchamy, spotkamy się, żeby posłuchać? przyszłym roku. No, w przyszłym spróbujemy, roku. Tylko celujemy. 12 miesięcy. No dobrze. Album będzie miał nie mniej niż jeden utwór i nie więcej niż nieskończoność, to mogę zagwarantować. Ale bo to tak z tą tracklistą jest jeszcze tak, że ona jest trochę otwarta, w sensie utwory wciąż powstają, nie chcą przestawać. I trochę są nieposłuszne pod tym względem, że byśmy chcieli, żeby przestały i produkcja i kończymy, ale tutaj jeszcze tak trochę się nie dzieje. No jest w tym samym rejonie świata, narodził się zespół w tym samym rejonie świata, co Tame Impala. Lizard, Gizard, Wizard, najpiękniejsza i najdłuższa nazwa, który z kolei odwrotnie ma bardzo dużo pomysłów, w związku z tym wydaje bardzo dużo płyt. I to jest oczywiście druga możliwość. A pytanie do Misi zamykające nasze dzisiejsze spotkanie, bo czas jakoś tak szybko dobiegł końca, bo już mamy powieść. Dojmujący upływ czasu. Dojmujący, tak, dokładnie, pamięć. Co ostatecznie się wydarzy z tymi reworkami i remiksami, które powstają i będziemy słuchać kolejnych? Jaki jest plan? Jest jakiś plan wydawniczy? Wiesz co, planu wydawniczego na razie nie ma i ja też nie zakładałam tego, że one zostaną skompilowane w fizycznej wersji, natomiast one będą miały sobie życie cyfrowe, natomiast chcielibyśmy, kiedy ten etap pojawiania się tych nowych wersji w internecie się zakończy, doprowadzić do koncertu, który będzie zamknięciowym koncertem reworkowym i w ten sposób to podsumować. Być może kiedyś jakieś wydawnictwo w jakiejś nieokreślonej przyszłości od jednego dnia do nieskończonej ilości dni się pojawi, ale to nie jest w planach aktualnych. Bardzo Wam dziękuję za wizytę w naszym studiu. Na zakończenie chciałam zaprezentować jeszcze jeden remiks w wykonaniu Oxford Drama, bo pomyślałam, że to jest taki symboliczny, bo to jest Oxford Drama remiksujący zespół Ja, a z kolei Miron z grupy Ja był autorem pierwszego remiksu, który prezentowałyśmy z Misią tak w programie alternatywnym, więc się zrobi taka klamra. Bardzo Wam dziękuję. Misia Furtak, Małgorzata Drianska, Marcin Rówka byli naszymi gośćmi. Dziękuję. Dziękujemy. Do zobaczenia, mam nadzieję, szybko, a my się widzimy w styczniu. Do usłyszenia na początku stycznia, tak jest. Nie wracaliśmy już dzisiaj do rozwijania pojęcia reworku, ale bardzo dużo o tym rozmawialiśmy przy okazji tych nowych wersji nagrań Misi Furtak, więc na stronie Polskiej Radio.pl /trójka/alternatywny można te rozmowy znaleźć, jak i spis utworów wykorzystanych w dzisiejszej audycji. Na zakończenie nasz drugi singiel tygodnia w programie alternatywnym, duet Calls i zapowiedź ich nadchodzącej w 2020 roku płyty. Zapowiedź nosi tytuł Sleepwalker. Józef Czapski. Na nieludzkiej ziemi. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Miłosz Wośko oraz gościnnie Jan Suświło. Jung i Jul. W tymże marcu 1942 roku toczyła się na najwyższych szczeblach zacięta walka o samo istnienie naszego wojska w Sowietach. Wbrew zakazom i coraz to nowym obostrzeniom na kolejach, nie było dnia, by dalsze partie rekrutów nie docierały do naszych oddziałów. Nagłe zmniejszenie o połowę porcji żołnierskich stawiało wojsko w sytuacji tragicznej. Anders zwrócił się natychmiast telegraficznie z prośbą o audiencję u Stalina. W odpowiedzi otrzymał telegram z 9 marca, w którym Stalin zapraszał go na konferencję do Moskwy. Tłumacząc konieczność zmniejszenia ilości porcji nieotrzymaniem obiecanych dostaw zboża amerykańskiego z powodu wybuchu wojny japońskiej. Pomimo to, pisał Stalin w telegramie, ja z dużymi trudnościami wywalczyłem zachowanie dzisiejszego poziomu zaopatrzenia polskiej armii w ZSRR do 20 marca. Po tej dacie trzeba będzie zmniejszyć liczbę porcji polskiej armii co najmniej do 40 tysięcy. Anders parę dni później wyleciał do Moskwy. Został przyjęty na Kremlu 18 marca. Stalin zażądał wówczas zmniejszenia stanu armii z 7 dywizji do 3 dywizji i jednego pułku zapasowego. Reszta już zaciągniętych żołnierzy miała wracać do kołchozów, do kopalń, do lasów, z powrotem na roboty. Podczas półtoragodzinnej audiencji Anders zdołał osiągnąć zgodę dyktatora na ewakuację do Iranu tych wszystkich oddziałów, których Rosja nie jest w stanie wykarmić. W początku kwietnia zostałem wezwany przez generała Andersa i mianowany szefem propagandy armii. Jaki zakres? Cała robota prasowa, informacyjna, wydawanie 2 biuletynów, jednego dla użytku wyłącznie dowódców, drugiego ogólnego dla armii. Wydawanie i redagowanie tygodnika Orzeł Biały, kontakty kulturalne z Rosjanami. Cała robota oświatowo-propagandowa w armii podlegała mi. Dział młodzieżowy. Poza tym jeszcze była propaganda plastyczna, dział fotograficzny, kinowy, muzyczny, afisze, rewie, zalążki teatru, orkiestry. Byłem przerażony różnorodnością i rozmiarami zadania i brakiem swego doń przygotowania. Miałem jednak szczęście. Praca przed chwilą, tak mi obca, zainteresowała mnie. Zespół, w który wszedłem, składał się przeważnie z ludzi ideowych. Byli to naukowcy, prasowcy, artyści. Każdego dnia uczyłem się czegoś od moich współpracowników, już w te prace wdrożonych. Dział mój w tych specjalnych warunkach rozsadzał każdy schemat rutyny wojskowej. Wiele bardzo można było się nauczyć od aparatu propagandowego samych bolszewików, u których jest on wzorowo rozbudowany. Aparat centralny propagandy był upchany w 2 pokoikach sztabu. Nie można powiedzieć, by ta paczka ludzi, która się tym zajmowała, była na początku specjalnie popularna wśród większości oficerów sztabowych. W oddziałach przeznaczano nieraz do propagandy i na oficerów oświatowych element najsłabszy, z którym nie wiadomo było, co począć. Tu być może najostrzej zarysowała się różnica pomiędzy nami a wojskiem sowieckim, gdzie właśnie najwartościowszych, najzręczniejszych typowano na politruków. Niemniej za każde niedociągnięcie na odcinku pracy nam powierzonej ponosiła odpowiedzialność propaganda. Gdyby nie pomoc i duże zrozumienie dla tego działu, które wykazywało dowództwo armii, nie moglibyśmy rozbudować całego aparatu, który z wszystkimi brakami odegrał przecież swoją rolę w naszej wędrówce aż po Monte Cassino. Kiedy wspominam dziś zemstę Aleksandra Fredry, graną świetnie w morderczo-upalne lato w Iraku i Moliera we Włoszech, trudno mi uwierzyć, że ta praca dla mnie zaczynała się w tamtych 2 małych pokoikach sztabu w Jungiul. Nieraz o 7 czy o 6:30 byłem już na śniadaniu u generała Andersa. Generał jeszcze leżał w łóżku. Okno było otwarte na wiosenny świat. Jedyna chwila w dniu, gdzie nie było jeszcze kolejki czekających na audiencję. Kiedy mogłem spokojnie wyłożyć mu sprawy, o które mi chodziło. Otrzymać jego instrukcje, rozkazy czy podpisy. Generała Andersa znałem od bardzo wielu lat. Spotykałem go w 1. pułku ułanów krechowieckich w 1917 roku, gdzie dowodził szwadronem. Rotmistrz Anders miał famę oficera niesłychanej odwagi. Elegancki, nadzwyczaj uprzejmy, z czymś twardym, zimnym, w szeroko rozstawionych, dużych, ciemnych oczach, był dla mnie niedościgłym i dosyć obcym typem kawaleryjskiego stylu. Teraz, po 20 paru latach, poznałem go na nowo, już w robocie. I jakże inaczej. Zaobserwowałem przede wszystkim jedną cechę generała. Wielką uwagę. Nigdy nie lekceważył spraw pozornie drobnych. Słuchał czujnie. Nigdy się nie spieszył. Zdaje się, że ani razu nie słyszałem, by podniósł głos w sprawach służbowych. W decyzjach był bardzo ostrożny. Nieraz je odwlekał, niechętnie zadrażniając stosunki z podwładnymi. Pomagał ludziom na każdym kroku, gdzie tylko mógł. W okresie pierwszych miesięcy mojej pracy w propagandzie pochłaniała dowódcę armii m.in. sprawa ewakuacji armii polskiej. Wyprowadzenie największej ilości ludzi z Rosji. Nie wierzył już wówczas, by można było doprowadzić do stanu gotowości bojowej Wojsko Polskie w Sowietach. Gdy to wojsko nie miało nadziei dostania ani sprzętu, ani czołgów, ani lotnictwa. Kiedy jeszcze w niektórych oddziałach pałki zastępowały karabiny. Kiedy racje żywnościowe zmniejszono o połowę. Kiedy na tyfus i dyzenterię w samym Turkestanie więcej zginęło polskich żołnierzy niż padło pod Monte Cassino podczas bojów. Wejście moje do propagandy łączy mi się ze wspomnieniem świąt wielkanocnych w Jungijul. Jednym z pierwszych moich zadań było przygotowanie numeru wielkanocnego Orła Białego. Na pierwszej stronie umieściliśmy wstępnie artykuł pułkownika Perkowicza w dekoracyjnej ramce. Artykuł utrzymany w tonie religijnej miłości i tęsknoty za krajem zawierał zdanie. Rozdzwoniły się dzwony kościołów Poznania, Krakowa, Warszawy, Wilna i Lwowa. Z powodu tego zdania zgłosił się do mnie po raz pierwszy kapitan Sokołowski, młody oficer sowiecki, Polak z pochodzenia, rodem z Mińska. Jeszcze jako uczeń gimnazjalny w 1920 roku przeszedł na stronę sowiecką. Był on cenzorem Prawdy Wileńskiej w okresie pierwszej okupacji Wilna, a teraz cenzorem Orła Białego i aniołem stróżem z ramienia NKWD naszej propagandy. Kapitan Sokołowski zażądał kategorycznie wykreślenia Wilna i Lwowa, jako że to implikuje przyszłe granice Polski, sprawę jeszcze nierozstrzygniętą. Nie chcieliśmy za nic ustąpić. Sokołowski również. Aż nareszcie autor artykułu wpadł na pomysł dodania Chicago i Kurytyby jako największych skupisk polskich emigracji. Dopiero wówczas Sokołowski zgodził się na pozostawienie Wilna i Lwowa. Nadszedł Wielki Tydzień. Utkwiło mi w pamięci nabożeństwo wielkoczwartkowe. Wczesnym rankiem szliśmy drogą gliniastą, ledwie podeschłą, wyboistą, wśród jabłoni. Na blado-liliowym niebie przed świtu krąg księżyca zaczynał gasnąć. Z daleka widniały topole i bielone ściany zabudowań. Zewsząd szli wojskowi, nędznie ubrani cywile. Topole, jabłonie i ta droga gliniasta. Uległem na chwilę złudzeniu. Czy to nie Kieleckie? Skalmierz? Czy Kazimierza Wielka? Ale pejzaż zaczął się zmieniać. Weszliśmy w wąwóz między kopulaste wzgórza, już mocno zazielenione na stokach. U stóp rzeka, z tamtego brzegu gliniaste domy o płaskich dachach. Na wzgórzach dziesiątki namiotów oddziału przybocznego. Ołtarz polowy w kotlinie, mały krucyfiks otulony w fionet, kapłan w białym ornacie i wielka złota monstrancja. Cichy, bardzo cichy tłum żołnierski i przybyli zewsząd rodacy. Niebo powoli się wyjaśniało. Nad rzadkimi, ciemnymi smugami chmur ukazało się już nie liliowe, ale bladoniebieskie, zielone, mleczne, cytrynowo-żółte u wschodu, a na wielkiej wysokości wiosennego nieba płynęły białe, wełniaste chmurki. Jak w Polsce. Wracaliśmy potem do gmachu sztabu. W czystym powietrzu azjatyckiej wiosny powiewała wielka, biało-czerwona chorągwia. Wśród azjatyckich topoli i azjatyckich jabłonek z uporczywą siłą przypływały mi do mózgu najprostsze strofy norwidowskie. Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba. Tęskno, panie. Przemysław Bluszcz czyta fragmenty wspomnień świadka wieku. Józef Czapski. Na nieludzkiej ziemi. Muzyka Miłosz Wośko oraz gościnnie Jansu Świło. Książkę opublikowało wydawnictwo Znak. Od poniedziałku do czwartku, około 20:50. Ogłoszenie społeczne. Sudan Południowy to najmłodsze państwo świata. Niestety, także jedno z najbiedniejszych. 7 milionom jego mieszkańców grozi śmierć z głodu. Szczególnie zagrożone są dzieci, które mogą liczyć tylko na pomoc takich organizacji jak PCPM. Fundacja PCPM niesie pomoc humanitarną i rozwojową na całym świecie dzięki wsparciu Polaków. Wejdź na naszą stronę www.pcpm.org.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ty patrz, Barbara, jakie malutkie Mikołaje idą. Marian, to Mikołajki idą.